حكيم فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم الله تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلا أقسم بمواقع النجوم پس میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی اور بے شک یہ قسم ہے اگر تم جان لو بڑی بے شک یہ البتہ قرآن ہے عزت والا لکھا ہوا ہے ایک پوشیدہ کتاب میں نہیں چھوتے اس کو مگر وہ لوگ جو پاک بنائے گئے ہیں یہ اتارا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے کیا اس بات میں تم سستی کرتے ہو اور ٹھہراتے ہو اپنا حصہ یہ کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو پچھلی آیات میں اللہ تعالی نے قیامت کے واقعہ ہونے پر انسانوں کو تین گروہوں میں تقسیم ہونے کا سلسلہ ذکر فرمایا سابقین اور اصحاب یمین جو کامیاب ہوں گے خدا کی رحمت کے مقام میں پہنچ جائیں گے اور اپنے اپنے اعمال اور اپنے اپنے کردار کے مطابق وہ درجات بھی حاصل کر لیں گے اصحاب شمال جو ناکام ہوں گے اور خدا کے غضب کے مقام میں جہنم میں پہنچیں گے ان کی سزا کا نمونہ بھی بیان فرمایا اللہ تعالی نے پہلی دونوں قسموں کے انعام و اکرام اور تیسرے گروہ کی جو سزا کی بعض شکلیں ہیں اور ان کی تکلیف کی وہ بھی بیان فرمائی اور اس کے بعد پھر توحید کے منکر اور قیامت کے منکر لوگوں کا رد کیا اور اس سلسلے میں دلائل ذکر فرمائے اب یہ آخر میں یہ رسالت کا ذکر ہے اور ساتھ ساتھ منکرین قیامت کا بھی رد ہے اور قیامت کا بھی اور قرآن کریم کی عظمت اور صداقت کا ذکر ہے آخر میں پھر جزائے عمل کی بات بیان کی جائے گی تو اس میں تینوں چیزیں ہیں اللہ کی قدرت کے نمونے اور نشانیاں ہیں جن کو انسان غور کرنے کے بعد اور سمجھنے کے بعد اللہ کی توحید کو سمجھ سکتا ہے اور ایمان سے ہی اختیار کر سکتا ہے اور ساتھ ہی وقوع قیامت پر بھی وہ نشانی بنتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت آپ کا نبی برحق ہونا یہ رسالت کا ذکر اور جو کلام پاک اللہ نے نازل کیا ہے اس کی عظمت اور اس کا درجہ اور کمال اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے فلا اقسم یہ لا کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ لا زائل بھی ہو سکتا ہے اور عربی زبان کے اندر اور قرآن کے محاورے میں بھی قسم کی یا کلام کی تاکید کے لیے اس کو ذکر کیا جاتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ لا اقسم بہذا البلد یہ لام تاکید کا ہی ہے قسم کو مؤکد بنانے کے لیے یہ لا داخل کیا گیا ہے معنی اس کا نہیں ہوتا مانوی طور پر یہ ظاہر ہوتا ہے اور الفاظ کے اندر یہ کلام میں تاکید پیدا کرتا ہے. فلا اقسم کا معنی میں قسم اٹھاتا ہوں, یہ مفہوم ہے. اور بعض مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ لا زائد نہیں ہے بلکہ کلام سابق کی نفی کرنا مقصود ہے. پہلے جو شرک اور منکرین قیامت کا رد کیا گیا ہے کہ وہ قیامت کا انکار کرتے ہیں یا خدا کی توحید سے وہ انکار کرتے ہیں, تو ان کی بات کا رد کر دیا گیا, ایسا نہیں ہے جیسا کہ تم سمجھتے ہو. فلا, یہ بات ایسی نہیں ہے جیسا تم سمجھتے ہو. اقسم بمواقع النجوم, میں ستاروں کے ڈوبنے کی قسم اٹھاتا ہوں. اور یہ بہت بڑی قسم ہے کہ قرآن کریم خدا کا کلام ہے اور اللہ نے اس کو تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے, اور قرآن جو بتلاتا ہے کہ اللہ تعالی کی توحید پر ہی ایمان لانا چاہیے اور شرک سے اور کفر سے بیزاری اور نفرت کا اظہار کرنا چاہیے اور جزائے عمل کا واقعہ ہونا وہ برحق ہے. یہ سب پروگرام اللہ کی کتاب نے بتلا دیا. تم جیسا خیال کرتے ہو کہ قیامت نہیں آئے گی یا جزائے عمل نہیں واقعہ ہوگی یا یہ کہ قرآن کریم خدا کی سچی کتاب نہیں ہے یا اللہ نے اس کو نہیں اتارا, یہ سب بات غلط ہے. فلا, ایسا نہیں. اور پھر قسم اٹھا کر یہ بات اللہ تعالی نے بیان فرمائی. اور مواقع النجوم, مواقع موقع, یہ زمانے کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور یہ مقام کے لحاظ سے بھی, جگہ کا بھی. ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ جہاں ستارے ڈوبتے ہیں مشرق سے اور مغرب کی طرف, ستاروں کا ڈوبنا اور غروب ہونا بھی اللہ تعالی کی قدرت اور حکمت کا ایک نمونہ ہے. اللہ کی قدرت اور حکمت کو ہی ملحوظ خاطر رکھنا ہے سامنے. یا زمانہ, قسم ہے اس وقت کی جب ستارے غروب ہوتے ہیں. اور ستاروں کا غروب ہونا اللہ کی قدرت کی نشانی ہے, جیسا کہ طلوع ہونا. یہ طلوع اور غروب سب اللہ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کو بتلانے والی بات ہے کہ اللہ تعالی ہی قادر اور متصرف ہے تمام چیزوں میں, اس کا نظام ہے یہ چلایا ہوا, اسی کے حکم اور مشیت سے یہ نظام چلتا ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اس نظام کو چلانے میں. اور پھر یہ ہے کہ اس کا انجام بھی ضرور ہے, سامنے آئے گا, جیسا کہ پچھلی صورتوں میں اسی چیز کو مختلف عنوانات سے بیان کیا گیا ہے. یہ اللہ تعالی کی قدرت اور حکمت بالغہ کے نمونے ہیں. اور محسرین کرام یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ یہ تو ظاہری بات ہے کہ ستاروں کا غروب ہونا یا ان کے غروب ہونے کی جگہ جہاں وہ غروب ہوتے ہیں یا ان کا زمانہ جس زمانے میں غروب ہوتے ہیں, اس قسم کو بڑی قسم فرمایا ہے, کیونکہ اللہ کی قدرت اور حکمت بالغہ سمجھ میں آتی ہے اس سے, تو یہ بڑی قسم ہے. اگر انسان غور و فکر کریں اور سمجھیں, لو تعلمون بھی فرمایا ہے, سمجھ ہو تو سمجھ, نہ ہو تو کچھ بات بھی نہیں ہوتی. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ فلا اقسم, میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی. ستاروں سے مراد کیا یہی ستارے جو فلکیات کے اندر یہ جو طلوع اور غروب ہوتے ہیں یہ مراد ہیں یا ستاروں سے کچھ اور بات مراد ہے؟ تو بعض تو اس طرح فرماتے ہیں کہ ستاروں کا غروب ہونا یہ دلیل ہوتی ہے کہ اب سورج طلوع ہوگا، ستاروں کا غروب ہونا یہ دلیل بنتی ہے سورج کے طلوع پر۔ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو ستارے سب غائب ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے، سب وہ غروب ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں۔ تو ستاروں کے غروب سے مراد اس مقام میں یہ ظاہری ستارے نہیں ہیں، بلکہ ستاروں سے مراد خدا تعالی کے انبیاء، جیسا کہ والنجم اذا ہوا کی آیت کے اندر بھی ذکر اس کا گزر چکا ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام یہ نجوم ہدایت ہوتے ہیں، یہ دنیا میں بنی نوع انسان کے لیے ہادی ہوتے ہیں اور نجوم ہدایت ہوتے ہیں تمام انبیاء جتنے بھی گزرے ہیں۔ تو نبی تو سب ان کا دور ختم ہو چکا ہے، وہ غروب ہو چکے ہیں، اور اب آخری دور جو ہے وہ شمس ہدایت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمام ستارے غروب ہو چکے ہیں، اور اب آخری دور میں سورج ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مثال سورج جیسی، جیسا کہ سورہ احزاب کے اندر بھی سراج منیرا حضور کی ذات مبارکہ کو بڑا روشن چراغ ہدایت کا بتلایا اللہ تعالی نے، سراج منیر، اور جیسا کہ یہ سورج کو سراج منیر بتلایا، یہ تو ظاہری روشنی دیتا ہے، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت اور رہنمائی کی روشنی تمام بنی نوع انسان کے لیے بالعموم اور ایمان والوں کے لیے بالخصوص وہ مہیا کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، تو اس کی طرف اشارہ ہو گیا۔ بعض فرماتے ہیں کہ شمس قرآن کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، پہلی کتابوں جو اللہ نے نازل فرمائی تھی اور صحیفے اور آیات، ان میں انسانوں نے تغیر اور تبدل کر دیا، خرابیاں پیدا کر دی، ان کا دور ختم ہو گیا، اب ان سے انسانیت کو نجات نہیں مل سکے گی، اتنی گڑبڑ اور تغیر ان صحیفوں اور کتابوں میں لوگوں نے کر لی ہے کہ ان سے انسانیت کو نجات ملنی مشکل ہے۔ اب آخر میں اللہ تعالی نے قرآن جیسے سورج ہدایت کو طلوع کیا جو محفوظ ہے ہر طریقے سے، تغیر اور تبدل سے اور مٹانے سے اور گڑبڑ کرنے سے اللہ نے اس کو محفوظ رکھا، چنانچہ 1400 سال کی تاریخ بتلا رہی ہے کہ شرارتیں تو بہت سے لوگوں نے کی ہیں اس کے خلاف، لیکن کوئی کامیاب نہیں، تو خدا نے خود ذمہ داری اٹھائی ہوئی، ظاہری طور پر اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اور باطنی طور پر تحریف کا بھی اللہ نے اس کا تحریف کو مٹانے کا بھی ذریعہ بنایا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی ہر دور میں ایسے لوگوں کو پیدا کرتا رہے گا کہ جو قرآن کے اندر دین اور شریعت کے اندر تحریف کریں گے ان کی تحریف کو وہ مٹا دیں گے، اور جو غلط بات کریں گے اس کی اصلاح کی بات بتائیں گے، وہ غلط بات نہیں چلنے دیں گے۔ جس نے بھی غلط بات کی، اللہ نے ہر دور میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا، انہوں نے بتلایا یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ بیہودہ بات کہہ رہا ہے، بات تو اس طرح ہر دور میں ایسا ہوا، موجودہ دور میں بھی دیکھ لیں انگریز کے دور میں سر سید نے بہت غلط باتیں کی، تمام علماء نے اس کا رد کیا، معجزات کا انکار کیا، غلط تعویلیں کی. قادیانی جو تھا ملعون، اس نے طرح طرح سے بغضہ دعوے کیے، لیکن اللہ نے آل حق کو کھڑا کیا تاکہ یہ غلط کہہ رہا، یہ لانتی ہے. اسی طریقے سے جس نے بھی کام، پرویز نے بہت سے تحریفات کی تو اللہ نے علماء کھڑا کر دیا، اور اس کی ایک غلطی بتلا دی، یہ غلط تعویل کر رہا. تو اس طریقے سے اللہ نے اس کی حفاظت کا سامان پیدا کیا، اور ہر طریقے سے، یعنی اس کی تفسیر کا بھی انتظام کیا ہے، اس کے الفاظ کی حفاظت کا انتظام حفظ کی شکل میں اللہ نے پیدا کر دیا. آج اس گئے گزرے ہوئے زمانے میں بھی تمام دنیا میں 1 کروڑ سے کم حافظ قرآن نہیں ہوگا، یعنی اتنی بڑی تعداد. آج بھی اس زمانے میں الفاظ کا محفوظ رکھنا، چاہے عمل میں بڑی کوتاہی واقع ہو، لیکن الفاظ تو محفوظ رکھے ہوئے ہیں، اس میں تو کسی کو گڑبڑ نہیں ہونے دی جاتی. تفسیر کا بھی ایسا ہی معاملہ، اللہ نے اس کی حفاظت کا سامان کیا ہوا. بہرحال تو پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحیفے ہیں، اب وہ اس وقت انسان کی نجات کے لیے کامیاب نہیں، اب قرآن کا دور ہے. بنی نوع انسان کی نجات اور ہدایت کا سامان اب قرآن کے ذریعے ہی مہیا ہوگا. اس لیے ستاروں کے غروب ہونے کے بعد قرآن کی طرف اشارہ کیا گیا، اور پھر فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ پروردگار کی طرف سے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کی طرف سے یہ اتارا ہوا. یہ کوئی جادو نہیں، سیر نہیں، کہانت نہیں، یہ کوئی شاعری نہیں ہے، یہ بڑی مقدس اور معزز کتاب ہے جو رب العالمین کی طرف سے وحی کی شکل میں نازل کی گئی ہے، اور اس میں ہدایت اور تربیت کا بے مثال پروگرام پیش کیا گیا ہے. اور اس کی آیات نہایت ہی محکم ہیں، اور اس کا نظام بھی اللہ تعالی نے ایسا ہی قائم کیا جیسا کہ ظاہری نظام یہ ستاروں کے ذریعے، یہ نظام شمسی میں اللہ تعالیٰ قائم کیا ہوا نظام، جب تک کہ خدا تعالیٰ کو اس کائنات کا رکھنا منظور ہے، یہ نظام ایسا ہی چلتا رہے گا. نہایت ہی مضبوط قسم کا نظام اللہ نے قائم کیا ہے ظاہری، اور باطنی نظام جو ہے انسانوں کی روحانیت اور ہدایت کا، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے. تو پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفے اور کتابیں، اس کے اندر گڑبڑ ہو گئی، اب آخری دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک کامل اور مقدس ترین کتاب کو نازل فرما کر تمام بنی نوع انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا سامان مہیا فرما دیا. یہ قرآن کریم کے متعلق فرمایا، اور پھر یہ قرآن ہے عزت والا، اللہ نے اس کو بہت ہی مقدس، اور یہ خدا کا کلام ہے، اور وحی کے ذریعے اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، شکوک و شبہات سے مبرہ اور پاک ہے. اور پھر یہ کتاب مکنون کے اندر ہے، کتاب مکنون سے مراد لوح محفوظ کے اندر، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. اگر یہاں انسانوں کے سینوں میں محفوظ ہے، کتاب میں محفوظ ہے، تو اللہ تعالی کے ہاں یہ لوح محفوظ کے اندر یہ درج ہے اور محفوظ ہے. وہ کتاب مکنون، پوشیدہ کتاب، یہاں پر انسانوں کی دسترس نہیں ہے، اور ان کی نگاہوں سے اور ان کے علم سے غائب ہے. لوح محفوظ، اس کے اندر بھی یہ اللہ تعالی نے اس کو درج کیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے. اور وہ لوح ایسی نہیں ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کی کسی تختی پر اس کو قیاس نہ کرو. انسانوں کی بنائی ہوئی تختی, یہ تانبے کی, یہ سونے کی, یہ چاندی کی, یا لکڑی کی, یا کانسی کی بنی ہوئی کوئی تختی ہے نہیں ہے. جس طرح اللہ تعالی بے مثال ہے, اس کی صفات بھی بے مثال ہیں, اور اس کا لوح محفوظ بھی بالکل بے مثال ہے, اس کو کسی انسانی تختی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہر چیز محفوظ ہے, اس کے اندر درج ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے علم تفصیلی کا نمونہ ہے. وہ لا یمسو, نہیں چھوتے اس کو مگر وہ لوگ جو پاک بنائے ہوئے, پاک لوگ ہی اس کو چھوتے ہیں. یمسو کی ضمیر اگر لوح محفوظ کی طرف ہو, فی کتاب مکنون کی طرف, تو متاثر لوگوں سے مراد ملائکہ, جن ملائکہ کو وہاں تک دسترس ہوگی اللہ کے حکم سے کہ وہ وہاں پہنچے ہوں گے, وہی اس کو چھو سکتے ہیں, وہی اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. کوئی اور مخلوق اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی, کیونکہ ان کی دسترس ہی نہیں ہے. ملائکہ میں بھی وہ بلند ترین فرشتے ہوں گے, ملائکہ کی جماعت ہوگی کہ وہاں تک ان کی رسائی ہوگی. تو متاہر لوگ یا تو فرشتے ہیں, اور یا یمسو کی ضمیر اگر اس قرآن کی طرف جا رہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے اس کو نہیں چھوتے مگر پاک لوگ جو پاک بنائے ہوئے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ شرک سے جو پاک, اور چھونے سے مراد ہے کہ اس سے صحیح فائدہ اٹھانا, مستفید ہونا انہی لوگوں کے حصے میں آئے گا جو شرک سے پاک ہوں گے. اور دوسرے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ لا یمسو ہے تو یہ خبر, لیکن نہی کے معنی میں ہے, نہیں چھوتے اس کو, یعنی نہ چھوئیں اس کو. نفی ہوتی ہے, خبر ہوتی ہے, لیکن نہی کے معنی میں ہوتا ہے, نہ چھوئیں, نہ ہاتھ لگائیں اس کو مگر پاک لوگ. یہ پاک ہونے سے مراد ہے نجاسات سے, نجاستوں سے, ادناس سے جو لوگ پاک ہوں. تو پھر اس سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو نجاست کی حالت میں, ناپاکی کی حالت میں ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. بے وضو اگر آدمی ہو یا جنابت میں ہو, اسی طریقے سے حیض یا نفاس کی حالت میں اور مبتلا ہو, اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. ہاتھ لگانا مکروہ تحریمی ہوتا ہے اس حالت کے اندر. قرآن کریم ہو یا دین کی کتابیں جو ہیں, ان کا بھی یہی حکم ہے. جن کے اندر دینی مسائل کی تشریح لکھی ہوئی ہے, آیتیں اور احادیث لکھی ہوئی ہیں, ان کو بھی ہاتھ لگانا بے وضو یہ مکروہ ہوتا ہے. مگر کلام الہی کو تو بہت زیادہ شدید کراہیت ہے, اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اس پاک ہو طہارت کی حالت میں تو ہاتھ لگائیں. چنانچہ اس بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل بھی موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے, اور حضور نے جو عمر ابن حزم کو ایک خط لکھوایا تھا, اس کے اندر کچھ احکام اور مسائل تھے, اور ان میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا, لا تمس القرآن الا وانت طاہر, قرآن کو نہ چھوو بغیر طہارت کی حالت کی. یہ بھی مسئلہ اس خط کے اندر لکھوایا گیا تھا. یمن میں تھے حضرت عمر ابن حزم, وہ جو حضور نے ایک مکتوب لکھوایا تھا اس میں یہ بات بھی تھی کہ قرآن کو نہ چھوو مگر اس حالت میں کہ تم پاک ہو. چنانچہ مشہور واقعہ جو تمام لوگ سنتے رہتے ہیں اور ان کو یاد بھی ہوتا ہے, کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور بہنوئی جو ان سے پہلے مسلمان ہوئے تھے, تو وہ جو وہاں پہنچے تو وہ اس وقت قرآن کا کوئی حصہ تھا اس کو پڑھ رہے تھے. ان کے پاس لکھا ہوا سورہ مریم تھی یا کوئی ایسی سورت, تو انہوں نے چھپا دیا، پھر انہوں مجبور کیا حضرت عمر نے، تو ان کی بہن نے کہا کہ تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے کیونکہ تم مشرک ہو اور ناپاک ہو، ہاں غسل کرو تو پھر اس کو ہاتھ لگا سکتے. یہ اس تاریخی واقعے کے اندر موجود ہے. چنانچہ حضرت عمر نے غسل کیا اور پھر اس کو ہاتھ اٹھا کر اور دیکھا اور پڑھا، لکھنا پڑھنا جانتی تھی. مکے کے قریش کے خاندان میں جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان میں حضرت عمر بھی تھے، اسی لیے ان کو جاہلیت کے زمانے میں بھی مختلف قبائل کے درمیان جہاں کچھ معاملات ہوتے تھے کہ ان کو نمائندہ اور سفیر بھی بنا کر بھیجا جاتا تھا کہ یہ لکھنا پڑھنا بھی جانتے ہیں، تو وہاں یہ موجود ہے. اور حضور کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ کوئی قافلہ اگر جائے کافروں کے ملک میں اور کمزور ہو، لشکر بھی اگر کمزور ہو، تو قرآن کریم ساتھ نہ لے جائیں کیونکہ کافر لوگ اس کی توہین کریں گے، اسے اٹھائیں گے ادھر ادھر پھینکیں گے، توہین ہوگی. ہاں اگر لشکر اتنا بڑا ہو کہ خطرہ نہ ہو تو پھر وہ جائز ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے معلوم ہوتا ہے اور حضور کا یہ فرمان کہ جنابت کی حالت میں قرآن کو پڑھنا بھی نہیں چاہیے. یہ تو ہاتھ لگانے والی بات ہو گئی تو پڑھنا بھی نہیں چاہیے. چنانچہ حیض والی اور نفاس والی عورت اور جنابت والا زبان سے بھی نہیں پڑھ سکتا. مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ بے وضو ہونے کی حالت میں بھی مناسب تو یہی تھا، لیکن اللہ نے مہربانی فرمائی اور حضور کے عمل مبارک سے یہ ثابت ہے کہ خالی بے وضو ہو تو زبان سے پڑھ سکتا ہے لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن جنابت کی حالت میں نہیں، جب تک کہ غسل نہ کر لے یا حیض نفاس والی اور پاک نہ ہو جائے، غسل نہ کر لے اس وقت تک زبانی بھی نہیں پڑھ سکتی. البتہ اللہ کا ذکر کرنا ہر حالت میں وہ روا ہے. ذکر میں سبحان اللہ، الحمدللہ، بسم اللہ، استغفار، درود شریف، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا الہ الا اللہ، یہ تمام، یہ ہر حالت میں پڑھ سکتا ہے. جنابت والی اور بھی، حیض والی، نفاس والی، جنابت والا، مگر قرآن کا کوئی حصہ نہ پڑھے. بعض فرماتے ہیں کہ حیض والی عورتیں مکمل آیت نہیں پڑھ سکتی، اگر ایک ایک لفظ وہ پڑھ لیں تو مثلا بعض عورتیں پڑھاتے وقت جو بچیوں کو پڑھاتی ہیں تو ایک ایک لفظ اگر الگ الگ اس کا تلفظ کر لیں تو یہ درست ہوگا، لیکن آیت کا تلفظ مکمل درست نہیں ہے. بعض کا یہ خیال ہے، لیکن اکثر یہ کہتے ہیں کہ اس حالت میں جیسا کہ ہاتھ لگانا درست نہیں ہے جنابت والے مرد کے لیے یا عورت کے لیے، اسی طرح حیض اور نفاس والی کو پڑھنا بھی جائز نہیں. اور ہاتھ لگانے کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ جو متصل چولی ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی نہیں پکڑ سکتا، اپنے آستین کے ساتھ بھی اور دامن کے ساتھ بھی درست نہیں، الگ جو غلاف ہوتا ہے اس کے ساتھ پکڑ سکتا. متصل جو غلاف ہوتا ہے وہ قرآن کے گتے اسی کے حکم میں ہوتا ہے، الگ چولی اگر ہو اس کے ساتھ اگر پکڑ لے تو درست ہے. اور دینی کتابوں کا حکم بھی یہی ہے، جن کے اندر دینی مسائل، آیات، احادیث لکھی ہوئی ہیں ان کو بھی بے وضو ہاتھ نہ لگائے. بلکہ منیت المسلی میں جو فقہ کی معتبر کتاب، اس میں لکھا ہے کہ تورات انجیل کو بھی ہاتھ نہ لگائے، کیونکہ باوجود ہزار ہاتھ تحریفات کے پھر بھی اللہ کا نام یقیناً ان کے اندر بھی موجود ہے، اور کچھ باتیں صحیح بھی موجود ہیں، اس میں بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ بے وضو نہ ہو. تو یہ ہے لا یمسو الا المطہرون. تنزیل من رب العالمین. آگے پھر شکوا، فبعض الحدیث سے انتم مدہنون، کیا تم اس بات کے بارے میں سستی کرنے والے ہو؟ مداہنت سستی، دہن مانے تیل استعمال کرنا اور تیل لگا کر چیز کو نرم کر دینا. کیا تم ایسی عظیم الشان کتاب جو بڑی مقدس اور پاک ہے، اس کے بارے میں تم سستی کرتے ہو، مداہنت کرتے ہو؟ کتنی بری بات ہے، مداہنت نہیں کرنی چاہیے. یہ تو خدا کا ایسا پاکیزہ کلام ہے اور اس کا سارا نظام ہی فلاح اور بہتری کا ہے. جس نے، جس قوم نے اس پروگرام کو اپنا پکڑا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی. اور اس کی آیات بھی، بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ لا اقسم بمواقع، مواقع النجوم سے مراد ہے قرآن کی آیات. اللہ کے نبی کا جس وقت عالم قدس کے ساتھ اتصال ہوتا ہے، اس وقت وہ آیات نازل ہوتی ہیں آپ کے قلب مبارک پر. فإنه نزل على قلبك بإذن الله، جیسا دوسری جگہ. اس وقت جس وقت وحی الہی نازل ہوتی ہے، حضور کو اتصال ہوتا ہے جناب قدس کے ساتھ، اور اس وقت ملکیت کی صفت غالب ہوتی ہے، بشریت کے تقاضے کمزور ہو جاتے ہیں اور انسلاخ ہوتا ہے بشریت سے ملکیت کی طرف، تو اس وقت آپ کے قلب مبارک پر وہ ستاروں کی طرح آیات نازل ہوتی ہیں. ایک حکایت ہے کہ ایک ستارے کی طرح ہے جو قلب مبارک میں نازل ہوتی ہے. اور یہ نہایت ہی صحیح اور انسانیت کے بنیادی تقاضے اور تمام مصلحتوں کو پورا کرنے والی کتاب ہے، اگر اس کو سمجھا جائے، اس پر اپنایا جائے، عمل کیا جائے. تو کسی اور پروگرام کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی اس سے بہتر کوئی پروگرام ہے. اس کے بارے میں تم سستی کرتے ہو، کتنی بری بات ہے. یہ شکوا ہے تمام انسانوں کے لیے، اور مسلمان اس شکوے کا سب سے بڑا مورد ہے. کیونکہ کسی دنیا کے مذہب میں آج کوئی صحیح کتاب موجود نہیں ہے جو دعویٰ کر سکتا ہو، لیکن جن کے پاس یہ کتاب موجود ہے وہ انتہائی ہی سست ہے، بے انتہا اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، نہ اس کے نظام کو جاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ قربانی کرتے ہیں. اس واسطے طرح طرح کے مصائب کا شکار ہیں. اتنے مصائب ہیں کہ بس چپے چپے پر مصائب اور تکالیف کا ہی سامنا، لیکن اپنی غلطی کو نہیں سمجھتے کہ ویر سستی کر رکھی ہے. کتاب الہی کو پروگرام کیوں نہیں بنا رہے؟ دنیا کے پروگرام بنا کر تم کامیابی کی امید رکھتے ہو، کبھی نہیں ہوگی. کافر لوگ جو ہیں، یا دوسری قومیں، عیسائی، یہودی، مشرق، دہریے کے منسٹر، ہنود یا یہود یا جو کچھ بھی ہیں، بدھ ہیں یا چینی، جاپانی، ویتنامی ہیں، جو بھی ہیں، ان کے پاس تو کوئی صحیح پروگرام ہی نہیں ہے. وہ تو اگر بھٹکتے پھریں تو بھٹکنا ان کا حق ہے کہ بھٹکتے پھریں. ان کے فکر کی پاکیزگی کے لیے اور ان کے اعمال و اخلاق کی بہتری کے لیے کوئی صحیح پروگرام نہیں، اور جن کے پاس موجود ہے اس کو عمل میں نہیں لا رہے، نہ اس کے مطابق کوشش کرتے ہیں. تو کتنی بدقسمتی کی بات ہے مسلمانوں کے لیے دنیا میں. کتاب الہی موجود ہے ان کے سامنے، اس کی تشریح بھی موجود ہے، صحیح احادیث کا ذخیرہ بھی مکمل طور پر موجود ہے، جو قرآن کی تفسیر ہے اور تشریح ہے. پھر تاریخ کے لحاظ سے بھی جن حضرات نے اس پر عمل کیا اور دنیا میں اس کا نمونہ بتلایا، خلفائے راشدین، ان کا بھی سارا سلسلہ محفوظ ہے، جو کام انہوں نے کیا، جس طرح کیا، جو باتیں کی سب. اس کے باوجود بھی دنیا میں مسلمانوں پر نوست ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے. انتم مدہنون، تم تو مداہنت میں آ گئے. مداہنت حرام ہوتی ہے، دین کو چھوڑ کر بے دینی کی باتوں کے ساتھ اپنا لگاؤ پیدا کرنا، سستی کرنا، چھوڑ دینا، عمل نہ کرنا، اور کفر کے پروگرام کو یہ خطرناک نہ سمجھنا. حالانکہ وہ خطرناک پروگرام ہے، اس سے فکر بھی باطل ہو جاتی ہے، عمل بھی اور اخلاق بھی، سب چیزیں، دنیا بھی تباہ ہوتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہوتی ہے. تو فرمایا کیا اس بات اور اس کلام کے ساتھ، دوسری جگہ فرمایا فبأي حدیث بعد یؤمنون، اگر قرآن پر ایمان نہیں لاؤ گے تو اس کے بعد کون سی کتاب آئے گی اور کون سا کلام آئے گا جس پر تم یقین لاؤ گے اور عمل کرو گے. یہ تو آخری پروگرام اللہ نے اس دنیا میں نازل کیا ہے، اس کے بعد تو اس کا نتیجہ ہی آئے گا، یعنی قیامت ہی آئے گی، اور کوئی پروگرام نہیں آنے والا. تو کیا تم اس بات پر سستی کرنے والے ہو؟ اور اپنا حصہ تم نے یہ ٹھہرا رکھا ہے کہ تم تکذیب کرتے ہو. یہ تجعلون رزق کا معنی حصہ، بجائے اس کے کہ شکر ادا کرتے، اس کے بجائے ناشکری کرتے ہو. اور وہ ایسا بھی کہ عقیدے کے معاملے میں، صلح حدیبیہ کے زمانے میں بارش ہوئی تو پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ نے یوں فرمایا ہے کہ صبح کی ہے، میرے بندوں میں دو قسم کے بندے ہو گئے، ایک وہ جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور ستاروں کا انکار کرتے ہیں، یہ تو مومن ہیں، اور ایک وہ ہیں جو میری ناشکر گزاری کرتے ہیں، ستاروں پر یقین کرتے ہیں. جنہوں نے کہا کہ جی فلان نچھتر طلوع ہوا یا غروب ہوا، اس وجہ سے بارش ہوئی، وہ تو میری ناشکری کرتے ہیں اور ستاروں پر یقین رکھتے ہیں. اور جنہوں نے کہا کہ مترنا بفضل اللہ ورحمتی، اللہ کے فضل اور رحمت سے بارش برسی ہے، یہ لوگ تو ایماندار ہیں، مجھ پر یقین رکھتے ہیں، ستاروں کی تاثیر کے منکر ہیں. تو یہ ہے شرک والی بات، ناقدردانی والی بات. اپنا حصہ تم نے یہی ٹھہرا دیا، اس تکذیب کرتے ہو، جیسا کہ اس واقعہ میں مثال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور تکذیب عملی بھی ہوتی ہے، اعتقادی بھی ہوتی ہے. بعض اوقات عمل کے ساتھ لوگ جھٹلاتے ہیں، عمل جو نہ کیا اس کے خلاف بات کی، اور اعتقادی طور پر بھی بعض اوقات جھٹلاتے ہیں. شرک کی بے حد و بے شمار قسمیں پکڑی ہوئی ہیں مسلمانوں نے اپنی سوسائٹی میں، بدعات کی، غلط باتوں کی، معاصی کی پکڑی ہوئی ہیں، صحیح بات کو نہیں اختیار کر. بہت سے مواقع زندگی اور حیات کے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے یا نبی کی ہدایت کے چیزوں کو بالکل اختیار نہیں کرتے، کرتے وہی رواج، رسم یا جو چیز چل رہی ہے غلط، اسی پر عمل پیرا ہوتے ہیں. یہی مداہنت فی الدین ہے، اور یہی ناشکر گزاری اور ناقدردانی ہے جس کا شکوہ اللہ نے کیا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے، اتنی مقدس کتاب کے ہوتے ہوئے ایسی سستی کرنا اور مداہنت کرنا اور ناقدردانی کرنی اور ناشکر گزاری کرنی کتنی بری بات. اس کے بعد پھر آگے متصلا جزائے عمل کی بات اللہ نے بیان فرمائی. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون ولولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین فاما ان کان من المقربین فروح وریحان وجنات نعیم واما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین واما ان کان من المکذبین الضالین فنزل من حمیم وتسلیۃ جحیم ان ھذا لہو حق الیقین فسبح باسم ربک العظیم. فلولا، پس کیوں نہیں، جس وقت کے پہنچتی ہے جان گلے تک اور تم اس وقت دیکھتے ہو اور ہم اس کی طرف تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں، پس کیوں نہیں؟ اگر تم نہیں بدلہ دیے جاؤ گے کیوں نہیں تم لوٹاتے اس کو اگر تم سچے ہو؟ پھر اگر ہو وہ مقربین میں سے، پھر راحت ہے اور روزی ہے اور نعمت کے باغ ہیں، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہے، دائیں والوں میں سے ہے، تو سلامتی ہے تیرے لیے دائیں والوں میں سے، اور اگر وہ ہے جھٹلانے والوں میں سے جو بہکے ہوئے ہیں، تو مہمانی ہے گرم کھولتے ہوئے پانی کی اور ڈالنا ہے جہنم کی آگ میں۔ بے شک یہ بات البتہ حق ہے اور یقین یقینی ہے۔ پر تسبیح بیان کریں آپ اپنے رب کے نام کی جو عظمتوں کا مالک ہے۔ جزائے عمل کا ہی ذکر ہے زیادہ تر ان صورتوں کے اندر، یہ جو ساتویں منزل کی صورتیں سورہ قاف سے لے کر یہ اگلی صورت تک، زیادہ تر جزائے عمل کا ہی ذکر ہے مختلف طریقوں سے، لیکن دین کے بنیادی اصول سب ہی ان صورتوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں، کسی صورت میں اختصار کے ساتھ، کسی میں ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ۔ یعنی توحید کا مسئلہ، شرک کفر کی تردید، اور قیامت کا واقعہ ہونا، اور جزائے عمل کی منزل کا پیش آنا، اور نبوت اور رسالت پر ایمان لانا، اور قرآن کریم کی عظمت اور صداقت کا ذکر۔ جیسا کہ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے قرآن کریم کی عظمت کا ذکر کیا، انہو لقرآن کریم، ایک پوشیدہ کتاب یعنی لوح محفوظ میں وہ درج ہے، وہ عزت والی کتاب ہے، اس کو نہیں چھوتے مگر پاک لوگ، پاک لوگوں سے وہ فرشتے اور ملائکہ اعلی کی جماعت ہے، جن کو وہاں لوح محفوظ تک رسائی ہے، وہی اس کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ اور ادھر مکلفین میں بھی یہی حکم ہے کہ نہ چھوئیں اس کو مگر پاک لوگ۔ ایک تو باطنی طہارت ان کی ہو، شرک سے کفر سے پاک ہوں، اور خدا کی وحدانیت کو ماننے والے ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ ظاہری طور پر بھی جتنے احداث ہیں یا اخباس ہیں، ظاہری نجاستیں ہیں، ان سے بھی پاک ہونا ضروری ہے اس کتاب کو چھونے کے لیے اور ہاتھ لگانے کے لیے۔ ناپاک آدمی اس کو ہاتھ نہ لگائے، اور وہ اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ ناپاک لوگ جو ہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے، اس کے بارے میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے سلسلے میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، تکذیب نہیں کرنی چاہیے، اپنا ایسا تکذیب کا نہیں بنانا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم شان کتاب ہے۔ تکذیب کرنے والوں کا رد، اور پھر جزائے عمل کی تینوں صورتوں کو اللہ نے بیان فرمایا۔ فرمایا تم اتنی بے فکری میں ہو اور تمہیں کوئی خوف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو تم جھٹلاتے ہو، یہ کتنی بری بات ہے۔ تمہیں اس کا فکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور وہاں حاضری دینی ہے، اور تمہاری بے بسی تو یہاں ہی ظاہر ہو جاتی ہے جب کوئی تمہارا عزیز اور رشتہ دار تم سے جدا ہوتا ہے اور اس کی جان نکالی جاتی ہے، وہ موت و نزع کی سختیاں اور تلخیاں برداشت کرتا رہتا ہے تمہاری نگاہوں کے سامنے، اور ہر قسم کی درماندگی اور لاچاری ہوتی ہے اس حالت کے اندر، دوسرا بھی کچھ اس کی مدد نہیں کر سکتا، تو ارشاد ہوا کہ تم ایسی بے فکری کیوں کرتے ہو؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم، کیوں ایسا نہیں ہے کہ جب جانیں گلے تک پہنچتی ہیں، حلقوم یہ حلق تک جب جان پہنچتی ہے اور تم دیکھتے ہو اس کو اپنے سامنے، اور کسی کا کوئی بس نہیں چلتا، ارشاد ہوتا ہے ہم تو اس کی طرف تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں، ہمارے تو اختیار میں ہے اور قابو میں ہے، ہم تم سے بھی زیادہ قریب ہیں، جتنے تم کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہو جس کی جان نکلتی ہے اور نزع کی حالت طاری ہوتی ہے، اور دوسری آیت کے اندر موجود ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، خدا کی ذات تو انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کو سب انسان کے اندر باہر تمام قوتوں پر کنٹرول حاصل ہے اور تسلط حاصل ہے، کوئی چیز اس کے قبضہ اور ہیتا اقتدار سے باہر نہیں ہے، تو ارشاد ہوتا ہے ہم تو زیادہ قریب ہیں تم سے، تم اتنے قریب نہیں ہوتے لیکن تم دیکھتے نہیں، اور یہ جزائے عمل کے انکار کرنے والے لوگوں کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے اور خبردار کیا جا رہا ہے، فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم ایسے ہو کہ تم یہ خیال رکھتے ہو کہ تم کو بدلہ نہیں دیا جائے گا، مدین بدلہ یعنی جزائے عمل کو تم برحق نہیں سمجھتے اگر، اور یہ سمجھتے ہو کہ دوبارہ انسان کو مرنے کے بعد نہیں زندہ کیا جائے گا اور جزائے عمل کا سلسلہ نہیں پیش ہوگا، اگر تم اس کو نہیں تسلیم کرتے نہیں مانتے تو پھر فلولا ترجعونہا، یہ پہلے لولا کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، فلولا ترجعونہا، یہ دوسرا لولا جو ہے اس کی تاکید کے لیے لایا گیا، پھر کیوں نہیں تم اس کو پھیر لیتے اور پلٹا لیتے؟